quedan unos minutiños para chegar á segunda hora e entonces danos tempo de... De ler unha poesía, non? Acabo de mandar, ou polo menos acabo de ver precisamente unha, sí, unha das poesías da nosa. Este de hoxe, tan quentiña. Sí, sí, precisamente de, sí, un do 2 do 2020. Sí. O sea que o primeiro día do mes de febreiro, non? Sí, señor. A nosa amiga Nieves Fernández Bidueira sempre nos agasalla con cosas interesantes. En esta ocasión é algo que vai de, vai dirixido ou ten moitísima relación co, co monte, coas xestas. Sí, señor. Co que la sí, percibe... Como digo, coa terra da Carqueixa. Co que la percibe diariamente porque sí, é pastora. Sí. Claro. E entón está no monte. Bueno, bueno, a máis o noso técnico xa nos puxo música de fondo para... Sí. Para aproveitar. Bueno, pues bueno, con muitísima humildade, queridos ointes, voulles intentar ler con maior agarimo posible esta poesía de Nieves Fernández Bidueira que se titula O monte non me dá medo. Quixera seguir a loita cando xa non poida máis. Por ser o ano bisiesto, non é ano de truais. O monte non me dá medo, porque do monte procedo. Non hai febreiriño curto que non traia flores cedo. As xestas que me agariman ten un mensaxe de dar, satisfacendo as ovellas cando se van a deitar. Son un xergón mullidiño, son o berce sideral, e se en febreiro florece, fan o entorno celestial. Os rebolos tamén medran onde medrará o centeo, pois as xestas sen cortume gardan tempeiro de seu. E son o refuxo meu, reflexo do teu alcume, soi de secas fan lume, na lareira ou alentén. O alentén. A chave dos nosos montes pode gardala o pastor, que non hai no mundo enteiro que en o despeche mellor. Así despecha febreiro a porta para que entre o sol. O mirar a porta aberta espelece o corazón. Moi ben, moi ben. Sí, bonita, señor. Bonita, non? Bonita, moi relacionado co que ela vei. Esta muller está visuando e está facendo poesía. Ademais, a fotografía ten algo que ver precisamente co sí, Carqueixo que diste, sí, coas ovellas que la sí, pastorea, coas xestas e cos rebolos. Sí. Bueno, unha fermosura, unha fermosura o que sí, a Nieves sempre nos agasalla. E seguimos con máis música. Vamos alá. Muiñeira, montañesa, siempre me quiero a que me desea no es siempre aquí siempre me...